famille kati mokeo kitisa motema na ebi bango balobi toboyana babungidi yo eloko nini bolingo na boyinanga maloba ya bafamile kati mokeo kitisa motema na ebi bango balobi toboyana babungidi yo eloko nini bolingo. Mokeo kitisa motema na ebi bango balobi toboyana babongidi yo eloko nini bolingo asita mami nanga ye na ebi lelo liwananga ekoki soki ngai nakokufa kati obunga te ezali po ya bolingo asita shusho nakokanisa bana na ndako obokola elikya nena sali moyo nyonso namonisa bango tolingani ye. Bango, tolingani ye.